Molt bona tarda, estimats oients del Mai a la Vida. Una setmana més ens trobem a la mateixa sintonia de sempre parlant de novetats musicals i culturals. I és que el Mai a la Vida és un programa radiofònic de noves tendències i d'actualitat cultural. Però tot això no acaba aquí, perquè el Mai a la Vida també té un blog on hi podeu trobar novetats i ressenyes musicals, estrenes de cinema, el podcast del programa i moltes coses més. Ens recordes l'adreça, Andrea? www.maialavida.com. Per últim, si et sembla, ens presentem. Ell és l'Eduard Gras, el tècnic, i jo, l'Andrea Valverde. El tècnic, diu. Us acompanyarem durant la propera hora i, si us ve de gust, clar. Benvinguts, doncs, al Mai a la Vida. I avui, el Mai a la Vida... Losers o perdedors, perquè hi ha persones que han fet del perdre tot un estil de vida. A l'apartat de música tindrem a Nick Cave, Portishead i algun altre. I com sempre, també tenim l'agenda de concerts. Per cert, tu què no faries mai a la vida? Tema de la setmana. Doncs avui el tema de la setmana del Mai a la Vida és més aviat un concepte que un tema, no? Sí, exacte. Un concepte que es resumeix en una paraula en anglès, que és loser. I com avui en dia gairebé tothom entén més o menys l'anglès, ja sabreu del que estem parlant, no? Sí, Andrea. Loser en anglès vol dir perdedor. Hola, Laia. Tinc entès que aquesta setmana tu en saps més que ningú de perdedors. Exacte. Com cada setmana m'he convertit en una superexperta. I aquesta setmana he après sobre aquells dels que els agrada perdre. O potser no els agrada, però ja han fet que la seva mala sort formi part de la seva personalitat. Però abans que res, ha de quedar clar que un loser és un nerd d'aparença, però que a més té molta mala sort. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, bueno, pobre. Quan diem nerd d'aparença vol dir un friqui amb les ulleres grans, exacte, amb els bolis, amb la camisa, no em miris així, Edu. És que has dit les ulleres grans. Les ulleres grans. Bueno, i hauries d'haver dit les ulleres grosses. Per això et mirava així. Ah, clar. Per qüestions gràcies. Lingüístiques. Sempre, sempre. També dic que amb el temps aquest tema... Ah, espera, perdona, Laia. Que tu també tens les ulleres grosses. Ah, potser ho deies nerd. Per això. Ah, ets una nerd. No, perquè no porta bolis. Exacte, no porto bolis. I no sóc del club de matemàtiques. Ni del club d'escacs, ni de cap. Sóc d'un club? No sé. Ho hauries de saber si ho ets, eh? És un detall. Vale, ho buscaré. Ets a l'Hospitalet. És com un club. Va, out, va, continuem. Doncs això, aviam, que amb el temps el terme també s'ha fet servir de forma despectiva. I es deia losers, els nerds o els friquis que no estaven a la onda. Però anem per parts. Exacte, primer de tot hem de deixar clar doncs, que loser nosaltres no l'utilitzem com un insult o un mot despectiu, no? Exactament, al Mai a la Vida reivindiquem el loser com a personatge més de la societat que posseix unes característiques particulars que poden agradar o no agradar a la majoria. Però hem de dir que en general són actituds determinades respecte a alguns temes, com per exemple a la feina o a l'amor, entre d'altres. Jo encara vaig una mica perdut, eh? Aviam, exactament què és un loser, Andrea? O Laia? Laia, perdó. Laia, va, Laia. Soc la superexperta. Aviam, doncs això, semblants als nerds, als geeks o als freaks, com els hi vulguis dir, doncs els losers són ben rebuts per la majoria. No són ben rebuts. Ai, perdó, mare meva. No són ben rebuts. Jo soc entès, això? L'apuntadora. Per això són losers. Clar. I a més, doncs a part del que puguin ser els nets, per exemple, doncs tenen molt mala sort i els persegueixen els problemes. En general podem dir que són bona gent, sense malícia, però que tenen uns gustos més aviat particulars i que són assenyalats per la resta de majoria, per la resta de persones, per ser doncs, particulars. Exacte, i com el Mai a la Vida hem superat l'edat de l'adolescència, reivindiquem la particularitat davant de l'uniformisme imperant. Sí, pels ignorants en això com jo, un loser seria essencialment un... al marge. Aviam, és el que no volíem dir. A veure, no. Bueno, però per això estic aquí jo, per fotre la pota. Bueno, no sí, sé, no. Sí, no. Bueno, però més o menys... Més o menys sí. Sí, podria costar una mica. O sigui, un loser és un marge, però no tots els marges són losers. Per exemple. No. Bueno, no, jo no, crec que... No, ara m'està liant, sí, eh? Sí, jo crec que és el mateix, però... M'encanta quan em fan callar, eh? T'ho juro. Que clar, són els Vampire Weekend, no? Aquest, no sé, losers no són aquests, però una mica nerds, sí, eh? Aquests nerds, va, aquests són uns culs. Uns pijos. Amb dos os. Bueno, ja t'hem situat, Edu? Anirem a profunditzar en el tema. I, bueno, d'aquella manera, però bueno, jo aniré fotent la pota una mica. Aviam, com dèiem abans, a l'institut els losers van de la mà dels nerds o dels freaks, s'asseuen a la mateixa taula i comparteixen el dinar. Però a mesura que es fan grans, els losers no evolucionen, es mantenen al marge de certes etapes o circumstàncies que, suposem, arribem amb l'experiència i la maduresa. I de fet, en certa manera, podríem dir que els losers es queden atrapats en una adolescència perpètua fins que algun input, atenció, algun input, o algun succés doncs els fa despertar. Vale, a veure, prou d'abstractisme. Jo crec que si posem alguns exemples cinematogràfics, els oients ho veuran més clar. Vinga, Laia, il·lumina'ns. Exacte, per exemple, comencem amb The Cooler, que per començar per alguna banda, no per estricte ordre d'importància, totes són igual d'importants. Doncs com dèiem, podem trobar losers a pel·lícules com The Cooler, dirigida per Wayne Kramer. Ho he dit bé? Yes. Fantàstic. En aquesta pel·li, un tal Bernie Lotz, representat per William Macy, és la persona que té més mala sort a tot Las Vegas. Tot el que toca en Bernie acaba malament. Per això és una mica un loser, el poble. De fet, el tenen, bueno, això, el tenen contractat. Digues. El tenen contractat per donar mala sort als altres jugadors. Exacte, com que té aquest do, doncs fa d'això la seva feina. I treballa per l'amo d'un casino, que el casino es diu The Cooler. I com en moltes pel·lícules, la vida d'en Bernie dona un gir de 180 graus quan coneix a la Maria, etc. Exacte. Fins aquí podem explicar. I deixant de banda en Bernie, l'actor, en William Macy, ha interpretat altres papers de perdedor, com a Magnolia. Però cal dir que el nostre Will va guanyar un Oscar com a millor actor a la pel·li Fargo. Que no feia exactament de loser, però no. Bueno. A Magnolia és... Pot ser un perdedor si guanyes un Oscar? Sí, no? Però és ficció. No, sí, no, vull dir... Es barreja. No és, vull dir, ell no és loser per la seva persona, ell és un guanyador, jolines. Té contractes milionaris, és actor... Guanya Oscars. És loser... Però fa papers de loser. Exacte. Té la cara de loser. Exacte. A Magnolia, de fet, és que és impressionant. Us recomano ferventment que veieu aquesta pel·lícula. He dit bé, ferventment? No, jo crec que fervorosament millor, eh? Fervorosament. Vale. Doncs això. Però avui m'he deixat el diccionari a casa. Ah, vale. Sí, avui me l'he deixat. No, normalment el porto a sobre. Bé, podríem continuar amb Beautiful Girls, dirigida per Ted Demne, que també ens parla d'un loser. Es tracta d'en Willy, que es replanteja la seva vida arran d'una trobada d'antics alumnes quan està a punt de complir 29 anys. Ja sabem que és una etapa... Sí. Difícil. Una de les seves grans decisions haurà de ser escollir entre seguir intentant ser pianista o convertir-se en representant de ventes. En fi, dos fites o coses diametralment oposades. Jo crec que ets un loser, sigui com sigui. Si ets pianista, ets un loser perquè no ho podràs ser, perquè és molt xungo. I si ets representant de ventes... Diguem-ne que no és gaire... No. Bueno, i un altre personatge. Ah, bueno, espera't, hem de fer una aclaració, que hi ha milions de representants de vendes que segur que estan super, super orgullosos de treballar de i tant, però si estàs dubtant de ser pianista o representant de vendes és que alguna cosa no va bé. Bueno. És un clar símptoma. Tu què triaries, Andrea? Jo pianista. Jo... L'Andrea és una loser, no yes, ho té clar. Yes. Un altre. L'Steve Buscemi. Buscemi? Sí. D'on és l'Steve Buscemi? Doncs segur que és un origen així estrany. Estrany. No? Pues estrany, que no és natiu, o potser els seus pares no són natius de... D'on? D'Amèrica, Estats Exacte. Units, potser no són natius. No són xiroquis o... Exacte, no són sius. O navajos. Total. Sempre va fer molta gràcia la tribu de Navajo. El Navajos. Per què Navajos? Que anaven amb... Amb navalles. No volia dir. Que m'he trobat. Total, que l'Steve... Doncs els seus personatges a la gran pantalla s'han caracteritzat sempre per tenir grans dèficits a nivell social, per dir-ho d'alguna manera. I és que el seu físic i la seva manera de fer el fan perfecte per aquests papers. I en Buscemi ha estat també director de pel·lis com l'Animal Factory, i davant de la pantalla l'hem pogut veure a Ghost World o a... Reservoir Dogs. Gràcies. La gran Reservoir Dogs. Del Quentin. Aquesta l'he vista. Diuen que és com una de les seves obres top of the tops. Del Quentin? Yes. És la primera, no? Vaig llegir fa poc. Crec que sí, sí. No sé, és que hi ha gent que té la teoria que al llarg de la teva vida, potser fins als 30 anys, estàs desenvolupant un guió que és l'hòstia. Yeah. Saps? I que, quan el fas, doncs té un gran èxit. Però després, a partir d'aquí... No tens 30 següent... anys més, no?, per fer un altre guió. Clar. No sé. Bueno, reflexionem-hi. Però li ha sortit bé en Quentin, no? Ha anat fent pel·lícules que estan bé, a mi m'agraden algunes. Sí, ha sigut una mateixa línia i ha tingut sort, jo crec. I és venerat i... I adorat. I venerat. I adorat no està ben dit, oi? També. Vale. Bueno, pugem la cançó. Sí, de Sunday Drivers. Yes. Sunday Drivers són uns losers? No. No? No. Home, jo no crec que una mica sí, eh? Per què? Perquè són de Toledo. Home, ja són punts, eh? Ser de Toledo és com formar part d'un club estrany o particular, eh? Exacte. Quins de Toledo? Uns esnobs, tots. No, però què hi ha a Toledo, a part de... Que... Jo vaig anar, no em diguis el que hi ha, perquè hi ha coses maques. Si ets de Toledo i vols ser pianista, és un loser. Joder. I couldn't believe what happened. And are you coming home tonight? And is there time left for love? The rumor said it was a serial killer, but they got... Realment, l'Edu sap que m'agrada molt el Shout Out Loud i ens ha posat aquest tema, Time Left for Love, perquè el que diu la cançó és que el noi aquest va perdre tots els seus amics en un accident. Per tant, és com, un loser. És un loser que te cagues, tio. És un desgraciat més que un loser. Bueno, però la cançó és xula, eh? Molt. És subidon, la cançó. Sí. És perfecta per aquest dia de març. Yes. Aquest dia gris de març que tens l'enyorança de la primavera que està al caure, però està encara punt, no arriba. Està a punt, eh? Sí, eh? Falten, què? 10 dies. Uala, 10 dies. Ves ja. Bueno, a lo que íbamos. Va, sí, a lo que íbamos. Aviam, jo en sé un altre de loser així cinematogràfic. Aviam. És el Paul Giamatti, a la pel·li d'Entre Copes, que fa d'escriptor baixet i gordet, que no té èxit. Exacte, Edu. Jo crec que aquesta pel·li també ens serveix per demostrar que és un loser. En aquest cas, en Giamatti és un home que vol publicar un llibre, però cap editorial li accepta, que s'acaba de separar, que no es veu en cor d'encarar el seu futur. Un home conscient que no ha aprofitat gaire la seva vida, però que no és capaç de fer-ho a partir de llavors. És un loser, el pobre. Bueno, el fet és que... Però, atenció, i compleix el requisit, forma part d'un club. Bueno, d'un club no ben bé, no oficialment. El tema aquest dels vins. Exacte, és així molt... molt... Sí, té... Com es diu? Sommelier. Així, té un toc sommelier. Exacte. Sí. Un moment. Home, és el que hi entén, de vins. Sí. Vale, quan va amb l'amic Macarra... Ho és. Vale. Ell és l'expert. Una pel·li que he vist, em diràs que no la vaig entendre has bé. Has vist més. Bueno, Giamatti ha aparegut també a pel·lícules com American Splendor, que de fet és un tòtem dels losers, que no pot representar un loser més gran que el d'American Splendor. De què va? Doncs, merda, ara estic intentant recordar el personatge en què està basat i no hi caic. Però, bueno, però és un loser. Sí, és una autobiografia, és un còmic passat a mig documental, mig... mig ficció, està molt bé, molt bé, molt bé, molt recomanable. Bueno, també ha participat a pel·lícules del Todd Solondz, com Storytelling, on encarna un home fracassat que convenç un estudiant perquè sigui el prota d'un documental i a sobre el deixen ridícul. És com ja el sumo, de tot plegat. Pobre. Sí, força. And are you coming home tonight? I una altra pel·lícula de perdedors, tal com el seu nom indica, és Loser, dirigida per Emmy Heckerling. Va sobre el típic noiet d'una petita ciutat que acaba d'entrar a la universitat, en aquest cas a Nova York. I el pobre, que es diu Paul, no té gaires diners i encara menys amics. I ha de compartir habitació amb tres estudiants més que es pensen que són els més guais de la classe i es passen el dia fent-li putadetes, diguem. I repetint el tòpic, la vida d'aquest perdedor comença a canviar quan coneix la Dora, tot i que els seus fantàstics companys d'habitació segueixen fent-li la vida impossible. Veieu que hi ha un... Sempre hi ha com, sí, el, com a l'input, el... La noia. La, no sempre és la noia, però sí. Podríem dir que la noia és com un clitxe superfàcil. Sí, és un tòpic la noia. És com... Però sí, però podríem dir que tota aquesta moda dels losers va més enllà de quatre pel·lícules. A mi m'ha dit que als Estats Units hi ha un gènere cinematogràfic que està causant realment furor, que es tracta del loser comedy. Estem parlant de pel·lícules divertides protagonitzades per perdedors molt entranyables. L'artífex de tot aquest boom és el director Judd Apatow, que està al capdavant de moltes d'aquestes propostes. No, ja s'acaba? Em diu que l'Edu que ja s'acaba. Bueno, i després d'aquest silenci ha arribat el moment del meu apunt wikipèdic. Aviam. Jo us diré qui és Judd Apatow, que parlava l'Andrea. L'Apatow aquest va començar la seva carrera com a guionista a The Ben Stiller Show el 92 i després va crear les seves pròpies sèries com Freaks and Geeks, que no va ser gaire ben rebuda pel públic en el seu moment. En el seu moment, tot i que ara és com una de les sèries més buscades pels nerds. Pels nerds. Yes. Tu la busques, doncs? Jo vaig veure un capítol i... S'acaba de delatar. I pff, no, perquè no em va agradar gaire i va dir merda, ja no puc ser res. Bueno. I ja està. Aviam, però les ulleres te les vas deixar posades, no? Yes. Perquè és un punt que té. Ah. És per generar el dubte. Aquí estem plens de tòpics, també. Uf, com estem avui, exacte. Eh? Exacte. Aviam, jo també puc explicar coses sobre l'Apatow. El seu primer èxit va venir amb El Reportero, la llegenda de Ron Burgundy, el 2004, amb Will Ferrell, que era un expert en interpretar, atenció, losers o deficients mentals. Más o menos, viene a ser... Bueno, no, és que en el seu cas... Home. No, és que el Will Ferrell, en sèrio, hi ha gent que l'adora. A mi, jo el veig i penso en el... En aquest del PP, que el portaveu del PP quan... L'Acebes. Deficient mental. Deficient mental. Però aquí és recurrent a l'insult fàcil, Andrea. No, no, no. Embustera. No és... Un dia es descobrirà, un dia li faran anàlisis a aquest home d'ADN i es descobrirà que és deficient mental. T'ho juro. Sí, sí. Un cromosoma atrofiat. Un o dos. Ai, però per què? Jo no el veig deficient mental. A l'Acebes? Deficient mental no, precisament. Jo el veig superdeficient mental, la veritat. Home, sí. Aviam, i l'Apatow va seguir amb Virgen a los 40, del 2005, el seu debut com a director, protagonitzat per Steve... Carrell. I un petit apunt, destaquem aquest paper de Steve Carrell, tot i que apreciem molt més el loser que protagonitza a Pequeña Miss Sunshine. Bueno, el seu paper és d'un estudiós de Proust, que s'acaba d'intentar... Proust. M'he corregit, vale? Exacte. No, però no t'has corregit bé, tampoc. Perdó. Proust. No és Proust? És francès. Sempre podem deletrejar. O-U en francès és U. No, no és U. No és aquesta U, perdona, jo he estudiat francès. És una U amb la boca amb U i dient O. U. Aviam. Toma. Però en cap cas Proust. Segur que no. Vale. Prou. Bueno, que això, que... És un estudiós d'aquest filòsof que s'acaba intentant suïcidar perquè el seu ex-amant, en masculí, està sortint amb el seu rival de feina. És com... Això és un loser. És l'oncle, no? Yes, l'oncle. Ai. és que és tan maca. Ara el Simbi es rajarà una mica de Pequeña Miss Sunshine, com acostuma a fer, però a mi no ens pues hauria de canviar, ara hauria de rajar de Juno. No. Bé, ja en parlarem, temps al temps, i ja no, parlarem. No, perquè és l'última pel·li així indie. Vale. Després de Virgen a los 40, el 2005, podem destacar el Lío Embarazoso, que va arribar de forma inesperada a encapçalar diverses... Es diu guixetes d'entrada? Les taquilles d'entrada? Jo diria taquilles. Jo també. Bueno, taquilles durant diverses setmanes. 30 milions de dòlars només el primer cap de setmana, ojo, eh? Oh. I mira que la història és ben simple i banal. Una jove pijeta protagonitzada per l'oxigenada... Catherine Hale, d'Anatomia de Grey, té un afer amb el personatge de Seth Rogen, que diguem-ne no té gaires llums i és totalment oposat a ella. Uh-huh. Quan comença la relació, ella se n'adona que pot estar embarassada i llavors decideixen allò que se'n diu conèixer-se una mica, parlar, bàsicament, per veure si poden formar una família o jo què fan. Jo tinc una pregunta. Per què la Catherine Hale és una senyora oxigenada? Perquè és rosa. És un altre tòpic. Gràcies. I ja per acabar, l'últim film que podem veure de Judd Apatow és Super Salidos, una història que narra els esforços de dos adolescents per aconseguir una cervesa a una festa. I d'aquest gran film destaquem l'actuació de Michael Cera, un d'aquests personatges que també saben interpretar a Losers o a Nerds. Diguem-ne que el film, o sigui, la història en general de Super Salidos tampoc té un què gaire... No. No, vull dir, els seus films no, intel·lectuals profuns, no. No, no. Intentar aconseguir una cervesa en una festa, segons com sigui sí, la festa... Sí, quan tens 14 anys, 15, que em sembla que és el si que tenen aquests nens. Si és d'aquelles de barri lliure que has pagat 10 euros, hi ha unes cues que... Perdoneu, a mi m'ha arribat una anècdota, que no diré el nom del pobre personatge, que per cap d'any m'anava a una festa on tenia barra lliure on tenia barra i no lliure, va veure res. I no, sabeu per què? Perquè no hi havia, no va arribar. Per què? Perquè no, de la gent que hi havia no va poder arribar mai a la barra. Ah, no, jo sóc una altra d'aquestes persones. Sí? Sí? Sí, un dia que em van enganyar per no posar el que tenia el poble espanyol. No. Sí, sí, vam fer una cua d'unes 3 hores i llavors no, només quedava cacaulat, em sembla. El poble espanyol, jo no t'imagino. Poble espanyol. Sí, em van enganyar. A una disco d'aquestes que hi ha per allà dins? No, feien el cap d'any. Estava sí, la típica festa de cap d'any que fan cada any. Unes carpes, sí, home, sí. Sí. Unes borraques. No, va ser molt trist. Al final va ser, bueno, posa'm el que et quedi. Un cacaulat. Subidon de sucre. Sí, sí, en primera persona. Bueno, ens hem anat... El Xera, estàvem parlant del Xera. Com? Estàvem parlant del Michael Xera. És Xera? Xera, no? A mi em sona diu Xera. No ho sé, Xera és maco. A mi també és Xera. Però no crec que sigui Xera, eh? Llavors què, és italià? Michael Xera, venga, pronto. No, com que no hi ha cap italià als Estats Units, oi? Micaelo Xera. En canvi, d'en noms catalans n'hi ha patades als Estats Units. Exacte, el senyor Xera. El senyor Xera, jo li diré senyor Xera. Bueno, doncs va, jo he de dir, aixeco la mà, que és el meu loser preferit. O sigui, és ara mateix és... Ah, me l'has tret. Perquè jo no està de moda. Que obvi que ets. Hòstia. Bueno, hem de dir que aquest actor canadenc va començar amb petits personatges en sèries de televisió quan era petit i es va donar a conèixer quan va ser un dels protagonistes d'Arrested Development, una sèrie d'aquestes fresques, no és per ser fresca, no, és perquè és mitja horeta, té molts personatges, és ràpida, té ritme, és fresca. Sí, sí, com Vampire Weekend. Com va, sí, bueno. Què? És igual. Oh. I més tard va aparèixer a la gran pel·li Super Salidos, tal i com acabem d'explicar ara mateix. I com ja hem dit també, ara mateix aquest noi rosset és conegut sobretot per ser el culpable directe dels maldecaps de la pobra Juno. Un noi que es desviu per l'equip de running de l'institut i que no mostra, a primer cop de vista, gaires llums. Però això sí, és altament enamorable. Bueno, hi ha opinions per tot, eh? Aquí pensa que és més tonto que enamorable. Què va? Per què? Però no dic per mi, eh? Ja, però és el que tenen, saps? Els losers que... És... No són tontos, són tan bons que semblen tontos. Massa bons. Però aviam, massa bons és un concepte que... No, perquè pateixen després a la vida, aquests nois. Massa bo tonto, és veritat. Però aviam, el senyor Cera li surt bé al final, amb la Juno. Sí. Sí, bueno. Perquè la Juno s'hi posa. Perquè la Juno és molta Juno, eh? Ai, de l'Ellen Page no en parlem? No. Ah. És cap perdedora. Bueno, com a programa de tendències ja hem citat la superpel·lícula indie del moment i crec que ja podem anar a dormir tranquils sí. per aquesta setmana. Moltes gràcies, Laia. Sí. T'esperem d'aquí 15 dies. Exacte. I ens ha agradat com a molt. Experta en qualsevol altre. Ens ha agradat molt aquest tema. Tema. I música. I comencem les novetats de la setmana amb un dels discos més esperats. Aquesta vegada sí. Ja hem pogut escoltar el nou disc de Portishead i ben cert és que poca cosa té a veure amb els antics Dami i l'homònim Portishead. El nou disc es diu Third i n'escoltem un dels millors talls que hem pogut treure aquestes primeres escoltes. Porta per nom la cançó The Rip. Acabem d'escoltar una altra cançó del nou disc de Portishead, Deepwater. Però saltem ara al Someone Still Loves You, Boris Yeltsin, que també publica un nou disc el mes que ve. De nom, Pershing, ho he dit bé? Bueno, escoltem Think I Wanna Die. Think I wanna die. If you don't stay, drop dead in place. Una altra novetat que bé es mereixeria ser la destacada de la setmana s'acaba de publicar. És el nou disc de Nick Cave and the Bad Seeds que porta per nom Dick Lazarus Dick. Escoltem una de les cançons, Lie Down Here and Be My Girl. No escoltarem el single perquè segur que ja l'heu escoltat molt, amics meus. In the margins of a story that's painfully absurd. Lie down here, don't be my girl. Let it all come down. trying to collect the yields that pour from the hole in my side. Girl, don't worry, baby, that they're so sneak, banging at your door. Just got a few skins left to shed. Acabar les novetats, viatgem a Ontario, Canadà, per escoltar el primer disc de Tokyo Police Club. Res a veure, afortunadament, amb Tokyo Hotel. Tenen un single bastant resultant titulat In a Cave, un homenatge al disc anterior. Ho pilleu? In a Cave. Young, all my hair grows in. I tu què no faries mai a la vida? Escoltant aquest remix de la Yel, comencem l'agenda de concerts. L'Edu fa així cares rares perquè no li acaba de fer, no? Aquest... No, no, a mi aquest estil no... A mi aquest estil no em va. Bueno, o sigui que no em veureu en aquesta primera cita que us explicarem ara. En el FEA. Efectivament. Pel divendres 14 podreu trobar el Festival d'Electropop Alternativo de Barcelona. No, jo no és FEA, és FEAP. Per què? De Barcelona, ah. FEAP. Tanto. Perro tocarà, Panda, qui tocarà, Perro qui Panda, La Prohibida, Norac, Ultra Playback... I on es farà tot això? Més alguns altres, a la capsa del Prat del Llobregat. Tu tens pensat anar-hi? No a priori. No a priori. No. Però si se compone... Si se compone... No crec. No? Però tu t'agrada l'electropop. Sí? Sí, a mi m'ho vas dir l'altre dia. Bueno, això és més petardeo que electropop, eh? Bueno, però... De fet, tenim aquesta cançó perquè ve la Yelp. O sigui, no és per aquest... Ah, que no ho hem dit, tot això. Ah, que no ho hem dit. Pues sí. Ah, que no et llegeixes el guió. M'encanta. El guió no ho diu, eh? Ah, però no ve el FEA. No ve el FEA. Clar que no ve el FEA. Ah, és val. Que la música que posem per l'agenda de concerts no sempre va relacionada amb el primer event. Pues això ho hauríem d'explicar. Ostres. Nota mental pels propers programes. Bueno, la segona cita d'aquesta agenda que us portem cada setmana, però no, aquesta setmana, vull dir, és la de Subterranean Kids al KGB, el dissabte 15. KGB, mítica sala del barri de Gràcia de Barcelona, que sembla que ha reobert les portes. Després estava un temps tancat per coses de sorolls. I... Per coses de sorolls. Sí, per coses de veïns, que fa soroll. Fa soroll, molt bé, m'encanta. Bueno, dissabte 15 també podreu veure la Yel al Razzmatazz, dins de la sessió de club. Com sempre, aquestes coses. I el diumenge 16, per acabar bé el cap de setmana, podreu anar a veure Patrick Watson al Razzmatazz 3. Ja, és a la petita. Sí, no serà en sessió de club, perquè no hi ha club Oi que no hi ha club els diumenges? No, només a Lolita, em sembla. Ah, però hi ha Lolita els diumenges? Sí. El Razz 3 no és a Lolita? Yes, sí, però els diumenges també. Quan no hi ha concerts, sí, em sembla que sí. Cada dia de la setmana? No, només els diumenges. Ah, sí? Sí, em sembla que sí. Quan no fan concert. Estem en un bucle, ho veus? Continuem. Però després del concert podran fer Lolita. No estic segura. Crec que quan no hi ha concert hi ha sessió a Lolita. Continuem perquè ja per entrada de la setmana, dijous 20, els Telemàticos a la 2. Un grup format per guitarra d'anticonceptives... Més, ho dic de memòria i no estic segura. I amb l'André aixugant-se els mocs i les llàgrimes perquè s'acaba el Mai a la Vida, arribem al final. M'encanta aquesta coletilla totalment innecessària i falsa, evidentment. Sí? Sí. De fet, m'has trencat perquè jo acabo de fer el guió i dic, merda, on estic? I no estic a cap lloc perquè t'ho has tret de la màniga. Ai, quina improvisació. Doncs mira... Què vols que et digui? Ser un loser jo crec que ajuda a lligar. Que és un estratagema per lligar, sí, més que jugar. Creus? Jo crec que sí. Potser mira, sí. Que mono. Que potser sí, però et recomano que ho facis veure, que ets un loser. No cal que ho siguis, encara que, bueno, tu no necessites ser un loser per allà. Que va, que va, que va. Hombre, amb el meu encant natural ja triomfo solet. En fi, que ens acomiadem, no? Doncs sí, doncs sí, doncs sí. Fins aquí el Mai a la Vida d'aquesta setmana. No us oblideu de seguir diàriament el nostre blog, on hi trobareu articles sobre cinema, música, art, entrevistes i moltes coses més. L'adreça la de sempre, www.maialavida.com. També tenim un fotolog, que és www.fotolog.com/maialavida, i un MySpace, que és myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta o suggerència, també tenim un magnífic correu electrònic, que és, Andrea... info@maialavida.com. L'equip del Mai a la Vida som, i agafem aire perquè som uns quants... Eduard Gras, Laia Creus, Míriam Pons, Míriam Gómez, Montse Casas, Arnau Sabater, Eduard J. Montoya i l'Andrea Valverde, que ella i jo mateix us hem acompanyat durant aquesta hora. Jo mateix és l'Eduard Gras. Sí, bueno, ja s'entén que no hi ha gaires més nois, no, aquí? Hola, hola, hola, eco, eco. Ens escoltem la setmana vinent. Fins aviat.